Lichthuis. Goedemiddag, zometeen Pointer. Oud-president van de Hoge Raad Geert Korstens maakt zich grote zorgen over de rechtsstaat. De deur staat open voor politieke inmenging bij de benoeming van rechters. Sterker nog, dat is al eens gebeurd. Dat en meer na het NOS-journaal met Sydney Dijkers. 2 miljoen Nederlanders voelen zich ongelukkiger door op social media te zitten. Dat blijkt uit nationaal onderzoek dat vandaag is verschenen. Volgens de onderzoekers blijven we toch doorscrollen op Facebook, Instagram of TikTok, omdat het aan de andere kant ook ontspannend werkt en we ons gelukkiger voelen als foto's door andere mensen leuk wordt gevonden. De leden van de VVD zijn bij elkaar op een partijcongres. Het is de eerste sinds de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens VVD-leider Jesselgus heeft de partij een rumoerig half jaar achter de rug, waarbij dingen volgens haar echt beter hadden gekund. Ze had niet verwacht dat er zoveel kritiek van VVD-leden zou komen om een mogelijk kabinet met PVV, NSC en BBB alleen te gedogen. Volgens Jesselgus is er nog steeds een goede kans op een vruchtbare samenwerking en die wil ze niet voorbij laten gaan. Steeds meer landen geven geen geld meer aan de VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnen, de UNRWA. Medewerkers waren mogelijk betrokken bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. De chef van de UNRWA zei gisteren dat naar meerdere medewerkers een onderzoek loopt. De Verenigde Staten, Australië, Canada en Italië hebben hun hulp inmiddels opgeschort. Israël wil dat de VN-organisatie na de oorlog ook stopt met hulpverlening in de Gazastrook. De Duitse bondskanselier Scholz heeft zijn zorgen uitgesproken over de opkomst van extreem rechts. Partij AfD is in de peilingen de tweede partij van Duitsland. In veel steden is de afgelopen tijd tegen de opkomst van AfD gedemonstreerd. Scholz kwam vandaag met een videoboodschap vanwege de bevrijding van Auschwitz. Dat is vandaag 79 jaar geleden. Marktplaatsen en Vinted zijn niet bang dat mensen die tweedehands spullen verkopen controle krijgen van de Belastingdienst. Vanaf komende woensdag zijn digitale platforms verplicht om verkoopgegevens aan de fiscus door te geven. Wie jaarlijks 30 artikelen verkoopt of meer dan 2000 euro verdient, moet mogelijk inkomstenbelasting betalen. Gebruikers van Marktplaats en Vinted maken zich daar zorgen over, maar de bedrijven denken niet dat er voor de gewone gebruiker veel verandert. Het weer nog, vrij zonnig en het kan 8 graden worden. Morgen is er meer bewolking en dan is het maximaal 12 graden. We gaan naar de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriezen. Een hele goede middag. En ik heb slecht nieuws, want al mijn internet ligt eruit. Dus ik kan je niet vertellen waar de files staan. Kunnen we dan volgende een uur of een uurtje weer doen? Laten we dat doen. Tot ja, later. Want ik weet ze niet uit mijn hoofd, helaas. Ja, nee, niks aan te doen. Tot zo. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op ElizaWasHere.nl. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek.nl. Denk je je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. De PVV heeft hier tweemaal laten zien dat ze een benoeming kan verhinderen of beschadigen. En dat betekent dat die dreiging er dus nog altijd is. Ook in Nederland is het mogelijk om de benoeming van rechters politiek te beïnvloeden. Pointer. Niels Heidhuis. Nogmaals welkom bij onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Zoals gezegd, deze week verzorgd door KRO en NCRV. Straks gaan we naar Limburg, waar Extinction Rebellion demonstreert tegen de vervuiling vanaf het industrieterrein Gemmelot. Extinction en de Partij voor de Dieren willen dat er een eind komt aan lozingen in de Maas. Dat is België, dat is vlakbij. En ja, die mensen die kunnen alleen maar naar onze kant kijken en zien wat er geloosd wordt, maar die hebben daar helemaal geen invloed op. Maar nu eerst, politieke invloed op de rechtspraak. Stel, je spant een rechtszaak aan, maar je komt tegenover een rechter te staan die niet onafhankelijk en niet onpartijdig is. Dan krijg je dus geen eerlijke kans. In Polen en Hongarije is dat de praktijk. Dat kan zich in Nederland ook voordoen. Hoe zit dat en hoe erg is dat? Daarover gaan we praten met Geert Korstens, oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, de Hoge Raad moet misschien heel even uitleggen. Dat is dus de hoogste rechtsinstantie in Nederland, waar je terechtkomt als je bijvoorbeeld niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst. Ja. En je gaat in beroep en je gaat nog een keer in beroep. Ja. Dan komt dat bij de Hoge Raad uit. Dan ga je dus eerst naar de rechtbank toe, dan ga je naar een hof toe en dan kun je naar de Hoge Raad toe gaan. Ja, dus dat is echt wel. En daar zitten dus eigenlijk de beste juristen van Nederland in principe. Dat hoop je. Dat hoop je. Ja, u was daar de president, dus ja, voorzitter van 2008 tot 2014. Nou, dat hoort de luisteraar al meteen. Dit wordt een juridische kwestie, hè? Zo klinkt het. Waarom is het toch relevant voor de argeloze luisteraar? Nou, je kunt als burger in een conflict belanden. Nou, je noemde al belastingen, hè? Je bent het niet eens met je onroerende zaakbelasting, of je hebt een conflict met je aannemer, heb je. Of je wordt vervolgd voor een strafbaar feit, voor een fraude of voor een inbraak. Nou ja, dan komt die zaak wel bij een rechter terecht. Ja. Dan is het wel zaak natuurlijk dat die rechter, dat je daar een eerlijke, zoals u ook noemde in de inleiding, dat je een eerlijke kans krijgt. En die eerlijke kans die wordt erg in gevaar gebracht als die rechter niet onafhankelijke of een niet-onpartijdige rechter is. Daarom is het voor de burger van heel groot belang dat je onafhankelijke en onpartijdige rechters hebt. En wat is nou de, kort gezegd, want we gaan daar straks verder over praten, het gevaar dat u ziet? Nou, het gevaar wat ik zie is dat we in Nederland een hele goede cultuur hebben van benoeming van rechters. Daar wordt echt geen politieke invloed uitgeoefend. Over het algemeen, maar de structuur is heel zwak. Want wie benoemt de rechters? De rechters worden uiteindelijk door de regering benoemd. Dat geldt van hoog tot laag geldt dat. En het kan zo zijn dat op enig moment de regering zegt: wij gaan vrienden benoemen. En dat heb je dus in Polen en Hongarije heb je dat gezien. Ja, Wil, wat is er precies in Polen en Hongarije aan de hand? Ja, klopt. Wij hebben in ons onderzoek natuurlijk. Ik moet je even interesseren, ja. Collega van Poyter uiteraard. Ja. Wij hebben in ons onderzoek gekeken natuurlijk waar het al fout is gegaan in Europa. En dan kom je inderdaad tot landen als Hongarije en Polen. En in Polen zag je zeg maar dat de PiS-partij, die in Nederlandse termen de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid heet, dat die langzaamheen toegegroeid is naar een meerderheid in het parlement. En daardoor dus ook de macht kreeg om allerlei wetten te veranderen. Dan zie je dat ze langzaam wetten veranderd hebben om die benoemingen van die rechters waar u het net over had, om die aan te passen. Eerst werden ze benoemd door een raad voor de rechtspraak, waar wij het later ook nog over gaan hebben in Nederland. Een soort bestuur. En toen hebben ze het aangepast dat het Poolse parlement de benoemingen kon doen van de rechters in Polen. En dan komt de onafhankelijkheid natuurlijk in gevaar als één populistische partij de meerderheid heeft. Zo zitten er bij de Raad voor de Rechtspraak, die gaat over de benoeming van rechters, nu mensen van PiS. Aan alle knoppen werd gedraaid. Om het proces van benoemingen te versnellen, werden rechters niet langer voor het leven benoemd. Een hoop werd met pensioen gestuurd. Vervolgens ontstonden veel vacatures die werden vervuld door mensen die loyaal zijn aan de regeringspartij. Afgelopen zomer verlaagde Polen de pensioengerechtigde leeftijd voor hoge rechters van 70 naar 65 jaar. Dat leidde tot veel protest. Daarna ging het snel en was het Poolse Hoge Rechtshof aan de beurt. Poland's president has named 27 new judges to the Supreme Court as part of a judiciary reform that has triggered an EU lawsuit. Allemaal maatregelen die de onafhankelijkheid aantasten en lijnrecht ingaan tegen het Europese recht. Gisteren bepaalde het constitutioneel hof in Polen dat Pools recht boven Europees recht gaat. Daarmee haalt Polen een van de belangrijkste principes van de EU onderuit. Reactie uit Europa blijft niet uit. Europese rechters willen niet dat Polen geld krijgt, zolang hun collega's daar niet onafhankelijk kunnen werken. Ook de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, uit haar grote zorgen. I am deeply concerned. Without independent courts, people have less protection and consequently their rights are at stake. Wat zijn de gevolgen voor burgers nu eigenlijk in Polen? We vragen het aan Petra Bart, hoogleraar duurzame rechtsstaat aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. This doesn't always happen because many cases are simply not system relevant. Er zijn niet altijd gevolgen, want veel zaken zijn simpel, bijvoorbeeld over echtscheiding of een burenruzie. Maar als in het geval van een burenruzie je buurman een oligarch is, of een groot bedrijf dat hele sterke banden heeft met de overheid, dan zal je een rechtszaak echt nooit winnen. Problematisch is als je kritiek hebt op de overheid. Vooral journalisten, NGO's en wetenschappers hebben hiermee te maken. Zij kunnen aangeklaagd worden omdat ze de waardigheid van de staat in gevaar brengen. Er is zelfs een hoogleraar vervolgd omdat hij op Twitter de publieke omroep bekritiseerde. Anderen durven zich vervolgens ook niet meer uit te spreken. That you shouldn't criticize the government because this is what's going to happen to you as well. Ja, dat is Petra Bart, zelf Hongaarse overigens, dus ze weet wel waar ze over praat, hoogleraar in Nijmegen. Geert Korstens, oud-president van de Hoge Raad. Hier is dus de boodschap: als je een geschil hebt met je buurman en dat is toevallig een vriendje van de zittende premier, dan maak je met je rechtszaak geen schijn van kans in Polen. Ja, dan heb je een grote kans, loop je, dat inderdaad die vriend die andere vriend gaat bevoordelen. Dat willen we niet hebben. En wat we zelfs ook niet willen hebben, is dat er ook maar de schijn bestaat dat dat kan gebeuren. Want misschien zal dat in het concrete geval niet gebeuren. Maar ik zou geen vertrouwen hebben als ik mijn zaak moet voorleggen, mijn conflict met mijn buurman moet voorleggen aan iemand die weer een nauwe relatie heeft met die buurman. En nou zegt u, dit kan in Nederland ook gebeuren. Dit kan in Nederland heel gemakkelijk gebeuren. Het zou in Nederland kunnen gebeuren, ook bij de Hoge Raad, maar ook bij lagere rechtscolleges, dat er rechters benoemd worden die rechtbanken en gerechtshoven die vrienden van de regering zijn. Dat kan er gebeuren. Hoe kan dat dan? Nou, omdat wie zet er uiteindelijk zijn handtekening onder een koninklijk besluit? Dat is de minister van Justitie. De minister van Justitie benoemt rechters. Ja, althans formeel is dat bij koninklijk besluit een handtekening van de koning ook onder. Maar het gaat natuurlijk over de minister van Justitie. Gaat het dan natuurlijk. Nou, en als dat dan een minister is uit een partij waarvan je zegt van tja, is het misschien toch niet zo geweldig. Die nemen het misschien toch niet zo nauw met de rechtsstaat en met de idee van onafhankelijkheid. Nou, dan zitten we wel op een hellend vlak, zitten we. Hebben we dat soort partijen in Nederland? Ik vrees van wel. Ja? Ja, nou ja, u weet, er is niet voor niks, duurt die formatie zo lang. Er wordt gesproken over of een bepaalde partij wel voldoende rechtsstatelijke waarborgen in acht neemt. Ja, dat is dus kennelijk aan de orde, ook in Nederland. En je moet je realiseren, het kan heel snel gebeuren. Italië hebben we nog gelezen onlangs in een artikel van Ilja Pfeiffer in De Morgen. Heeft nog gezegd, naar Italië, de vrijheid van meningsuiting, ook heel belangrijk voor de rechtsstaat, is nu toch in het geding, want kritische journalisten van de RAI, dus de publieke Italiaanse omroep, die zijn aan de kant gezet. Nou, dat is Italië. Ja, maar nou heeft u zelf als president van de Hoge Raad in 2011 eigenlijk al zo'n kwestie aan de hand gehad. Ja, dat is gelukkig goed afgelopen, maar het was inderdaad bij de benoeming, bij de voordracht van een bepaalde raadsheer, daar werd door een bepaalde partij, die u al genoemd hebt, daar werd bezwaar Waarom gemaakt. Waarom noemt u die partij eigenlijk niet? Nou, ik hou er niet van om er veel aandacht aan te besteden. Oh, maar dat gaan we nu toch even doen. De PVV had bezwaar tegen een voordracht. En want zo gaat het. De Hoge Raad maakt een lijstje van dit vinden wij goede mensen. Ja. Die stuurt u naar de Tweede Kamer. dan mag de Tweede Kamer daar formeel iets over zeggen. Want er staat in de grondwet... Het is een lijst van 6, een aanbeveling. De Tweede Kamer, daar is de Tweede Kamer niet aan gebonden overigens. Een lijst van 6. De Tweede Kamer maakt op basis daarvan een voordracht op van 3. Ja. En daaraan is de regering gebonden. En als één van die 3 de Tweede Kamer niet zou bevallen... dan valt die van de lijst afgeschrapt worden. En in dit geval was dat zo, omdat die intussen dus collega geworden... die was lid geweest van een programmacommissie van de PvdA... Ja. En daarom werd hij door een bepaalde partij niet geaccepteerd. Ja, maar er waren 2 kandidaten die u voordroeg. 3. In dat jaar waren er 2 kandidaten waar gedonder over kwam. Ja. En bij die andere was ook gedonder over. En dat is een beetje moeilijk om daar veel over te zeggen. Ik kan er wel iets over zeggen, omdat in een boek... wat nog niet zo lang geleden is gepubliceerd... er met zoveel woorden aan gerefereerd wordt. Dat ging over een advocaat-generaal. Wij wilden graag dat hij raadsheer werd. Ja. Rechter bij de Hoge Raad. Hij had een mail gestuurd aan iemand in Amsterdam... over de toegewezen wraking van een rechter in de zaak Wilders. In een van de twee zaken Wilders. En dat beviel PVV niet. Nee. We hebben daar ook met andere betrokkenen over gesproken. Volker Jenspa, juridisch redacteur bij NRC. In 2011 deed je een onthulling, maar er ging nog iets aan vooraf. De proloog. Dat gaat over de benoeming van Ibo Buurma. Best een bekend jurist, hoogleraar in Nijmegen. Die werd voorgedragen om raadsheer, dus rechter te worden... in het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Was hij omstreden? Nou, tot dan toe niet. Sterker nog, hij was een heel bekend gezicht, ook in de media. Hij was eigenlijk de strafrechtuitlegger. Met name op radio en televisie. De kern van de vrijheid van meningsuiting is dat we juist... ook mensen iets laten zeggen wat we niet leuk vinden. Maar bleek dus dat zijn benoeming, althans zijn voorgestelde benoeming... in de Hoge Raad, controversieel was bij de PVV. Omdat ze vonden dat hij politiek gekleurd was. En hij had in het Nederlands Juristenblad, waar hij redacteur van was destijds... en dan schrijf je inleidende stukjes. En in een van die stukken kwam het woord Mussolini en Wilders samen voor. Nou, dat deed dus de deur dicht, zo bleek. En vanaf dat moment is dus opeens de politieke kleur van de raadsheer belangrijk geworden. Dat was tot dan toe nooit het geval. De PVV vraagt een hoofdelijke stemming aan over Buurma... en onthoudt zich daarbij als enige partij van steun aan de kandidaat. Buurma wordt benoemd, maar de Hoge Raad loopt krassen op, zegt NRC-journalist Jensma. Dus dat is gezichtsverlies, in ieder geval voor degene die voordracht hebben voorgesteld. De benoeming van een... raadsheer van het hoogste rechtscollege in Nederland... werd in het politieke getrokken. Dus het werd gepolitiseerd. Ja, en erger nog, dat werd ook hard opgedaan. Als zo'n linkse activist die mee heeft geschreven... aan de Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma... mijn partij met Mussolini vergeleken... die man die had overal thuis, behalve de Hoge Raad. En dat mag die president van de Hoge Raad... en de rest van die club mogen zich dat dus goed in hun oren wrijven. Iedere keer als die hier nog zo'n gast komt... gaan we er nog een groter nummer van maken. En we zullen het niet accepteren. Dit is Vintage Wilders. Die liet geen kans onbenut om de rechtspraak in een verdacht daglicht te stellen. Het is ook een profetische uitspraak, want hij zegt... de volgende keer dat deze club, de Hoge Raad, weer met zo'n gast komt... gaan we er weer een groot nummer van maken. En dat gebeurde toch ook? En dat gebeurde vervolgens nog in datzelfde jaar. Was er weer een vacature. En op die voordracht prijkte een advocaat-generaal bij de Hoge Raad... die Diederik Aben heet. Die bleek een heel klein rolletje te hebben gespeeld in het proces Wilders. Daarin is sprake geweest van een wraking van de rechters die over die zaak moesten oordelen. Meneer de voorzitter, ik ga uw rechtbank vragen. Advocaat Moscovici van Wilders die wilde een andere rechtbank. Die is er ook gekomen. Ja. Daar had Diederik Aben een juridische opinie over. Ja, en daarin kwam hij tot de conclusie dat dat eigenlijk een onjuiste beslissing was. Abe vond dat Moscovici en Wilders geen gelijk hadden moeten krijgen. Maar die notitie aan collega's lekte uit. En dat kwam Abe duur te staan. Zo onthulde Volker Jensma destijds in zijn krant. Het is duidelijk geworden dat in die besloten commissie... de vertegenwoordiger van de PVV heeft gezegd... deze man heeft zich politiek gecompromitteerd door dit te doen. Mm-hmm. En dat was voldoende voor de PVV om te zeggen... wij willen deze man niet. Andere partijen, helaas, die gingen dus mee in die politieke weging van deze kandidaat. En dat heeft er vervolgens toe geleid dat de toenmalige president van de Hoge Raad heeft besloten om die controverse uit de weg te gaan. Dus die heeft een nieuw lijstje met kandidaten ingediend waarop Diederik Abbe niet meer voorkwam. Jeroen Recour is parlementariër. Destijds zat hij voor de PvdA in de Tweede Kamer. Over de besloten commissievergadering wil hij, net als andere betrokkenen die we hebben benaderd, niet uit de school klappen. Duidelijk is voor hem wel dat hier sprake was van politieke bemoeienis met rechtersbenoemingen die niet door de beugel kan. Dus in zijn algemeenheid kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, ja, hier wordt de benoeming van een lid van de Hoge Raad verder het politieke domein ingetrokken. Hier wordt gezegd, deze kandidaat is een tegenstander van ons. Precies. En daarom willen we hem niet. Precies. Mm-hmm. En daarmee maak je de rechter dus niet een onafhankelijke persoon die het recht toetst. Ja. Maar maak je hem een medepoliticus waar je het niet mee eens bent en disqualificeer je. Maar dat is in een democratische rechtsstaat een gevaarlijke ontwikkeling. En dat zie ik tot de dag van vandaag. En dit waren eerdere voorbeelden. En dat vind ik echt zorgelijk. Waarom is het zorgelijk? Wat kan dit eigenlijk voor de gewone man betekenen? Het is meestal tegen de overheid dat we recht zoeken. En je zegt, overheid, u heeft onrechtvaardig gehandeld. Dan wil je een rechter die volkomen neutraal, ongeacht welke partij dan aan de macht is, recht spreekt. Als we dat gaan ondermijnen, dan schoffelen we onze scheidsrechter onderuit. En zonder scheidsrechter, daar heeft iedereen last van. De PVV heeft hier tweemaal laten zien dat ze een benoeming kan verhinderen of beschadigen. En dat betekent dat die dreiging er dus nog altijd is. Ja, we hebben uiteraard ook de PVV gevraagd om te reageren op wat er toen gebeurde en hoe ze er nu naar kijken. Maar we krijgen geen antwoord op die vraag. Geert Korstens, oud-president van de Hoge Raad, hier nog steeds te gast. U zei voor het fragment, gelukkig is het goed afgelopen. Maar hoe kunt u dat nou zeggen als u een kandidaat die heel goed was, dat u zich genoodzaakt heeft gevoeld om die terug te trekken? Ja, het tweede geval lag toch iets genuanceerder dan het net naar voren kwam. Alleen het probleem is, dat is besproken in een besloten vergadering van die vaste commissie voor justitie. Ik ben dus ook aan geheimhouding gebonden, dus ik kan daar alleen eigenlijk maar over zeggen, dat klinkt vrij vaag, maar dat het toch iets genuanceerder lag dan dat eerdere geval. Het is in zekere zin wel goed afgelopen, want uiteindelijk hebben we de conclusie als Hoge Raad moeten trekken. Het is toch maar beter om reputatieschade te voorkomen om die kandidatuur van Abbe in te trekken. Ja, maar die man die voldeed aan alle eisen. Maar dit gehoord hebbende heeft Abbe, dat durf ik wel te zeggen, tegen mij gezegd, nou, ik geef er toch de voorkeur aan om advocaat-generaal te blijven. Ja, omdat hij die storm niet in wilde. Nee, hij wilde die storm niet in, maar hij vond toch... Maar dan is dit toch nog steeds wel een voorbeeld precies van waar u voor vreest, namelijk dat er een partij is die zegt, dit is een kritische figuur, die vinden wij lastig, die motten we niet. Dat is zeker zo, maar ik wil zeggen, van dus uiteindelijk is het redelijk goed afgelopen, want Abbe die heeft met volle overtuiging gezegd, ik heb geen zin om voorwerp van discussie in de plenaire Tweede Kamer te worden. Ja. En ik geef er de voorkeur aan om advocaat-generaal te blijven. En maar het verbaast mij een beetje dat u het eigenlijk goed praat. Nou, ik praat het niet goed. Ik praat het niet goed. Nee, ik praat het zeker niet goed. Is dat ook niet een beetje het chilling effect waar juist in Polen en Hongarije voor gewaarschuwd wordt? Door de politieke druk. Ja. Niet letterlijk, maar de politieke druk die mensen voelen dat ze zich terugtrekken. Ja, maar het punt is dat, nogmaals, ik kan er niet alles over zeggen. Wat ik er graag over zou willen zeggen, en daarom breng ik er de conclusie aan, het is toch iets anders dan dat eerdere geval. En dat eerdere geval is inderdaad, dat is voortreffelijk afgelopen, want Buren maar heeft alle steun uiteindelijk gekregen in de Tweede Kamer. Nou, het PVV behalve de PVV, onthouden van stemming. Ja. Maar je moet dus vaststellen dat je hier wel heel duidelijk ziet, als de Tweede Kamer iets wil, dan kan ze eigenlijk tegen de gewoonte in, tegen de rechtsstatelijke opvatting in, zich toch de politiek mee gaan bemoeien. Dat kan inderdaad. Gelukkig is dus tot nu toe, behalve deze twee gevallen, en nog eens een keer een geval in de jaren 70, toen ging het over benoeming van vrouwen, ging het toen. Toen heeft de Tweede Kamer zich er ook mee bezig gehouden. Nou. Maar afgezien daarvan is het zo dat de cultuur toch in Nederland van afstand tussen enerzijds rechterlijke macht, anderzijds Tweede Kamer, is toch heel sterk. Ja. Maar de structuur is hebben nog een geval gevonden, Wil. Ja, waarbij recenter nog ook weer sprake was van tegenstemmen. Klopt, we hebben bij de Hoge Raad nagevraagd... Bij alle benoemingen die daarna nog plaats hebben gevonden. Er zijn er een stuk of 36 geweest. En inderdaad, bij 32 daarvan is gewoon helemaal niks aan de hand geweest. En dat is helemaal volgens de cultuur verlopen. Maar er is ook één geval geweest, en dat was dan eind 2017... waar de voltallige PVV-fractie tegen het lijstje heeft gestemd... Waar meerdere mensen op stonden. Wij weten niet waarom ze dat hebben gedaan. Daar hebben we nog proberen achter te komen. Maar daar zijn we helaas niet achter gekomen. Maar er stond bijvoorbeeld een naam op als Annelies Reutgering. Een oud voorzitter van de Vereniging van Strafrechtadvocaten. Stonden ook wat andere mensen op. Maar het betekent dus wel dat die cultuur niet altijd even netjes wordt gevolgd. En Nou, dat is ook de reden voor mij. Uiteindelijk is het daar dus ook al die vier voordrachten die zijn gevolgd uiteindelijk. Maar dat is de reden voor mij om ook ervoor te pleiten dat we de structuur sterker maken. Ik vind dus die cultuur is gelukkig altijd, afgezien van deze gevallen, is toch vrij sterk. Structuur is zwak, want morgen kan gebeuren wat er in Polen en in Hongarije ook gebeurt. Dat kan morgen kan dat in Nederland gebeuren als de politieke verhoudingen anders komen te liggen. Dan kan dat een reden vormen voor bepaalde politieke partijen om te zeggen, jongens, wij gaan uw vrienden benoemen. Bepaalde afspraken in een coalitie zouden tot een verandering kunnen leiden. Ja, zou kunnen. Of ze zouden ook kunnen zeggen wat in Polen en Hongarije ook gebeurt. We gaan de pensioenleeftijd maar weer eens verlagen. Beetje tegen de trend van de tijd in. Maar goed, dat gebeurde in Hongarije tegen de trend van de tijd ook in. Hè? Nog niet zo lang geleden, 2012. En dat leidde ertoe dat er heel veel vacatures ontstonden. Veel vacatures, vrienden benoemen. Dus ik vind dat die structuur, daar moeten we echt wat aan veranderen. Nou, de staatscommissie Remkes heeft een mooi voorstel gedaan. Er is een advies geweest van, daar is hij weer, Johan Remkes. Die bemoeit zich overal mee natuurlijk. En die had hier ook een advies over, maar dat heeft het niet gehaald uiteindelijk. Dat heeft het uiteindelijk niet gehaald. Ik had een voorzet gedaan. Ja. En dat is, een kleine nuance naar, is dat overgenomen. Ja. En uiteindelijk heeft de Raad van State een vrij negatief advies daarover uitgebracht. En de regering heeft dat voorstel, wat ook publiek was gemaakt, heeft weer ingetrokken. Maar mensen die dit horen, die horen u praten en die horen die voorbeelden. En dan zegt u, nou, het is toch relatief goed afgelopen. En we hebben een relatief sterke cultuur. Ja. Die denken, nou, kous is af. Nee, want ik zeg juist, in één adem zeg ik, de structuur is zwak. En die structuur die zal op de proef gesteld gaan worden. In dat voorspelt u? Ja, dat denk ik wel, ja. Als ik zie wat er gebeurt in landen om ons heen, wat er in Duitsland gebeurt, wat er in België gebeurt en gebeurd is, wat er in Italië nu gebeurt, vind ik toch heel verstandig om tijdig die structuur veel sterker te maken. Paul Bovendeert is hoogleraar in het recht. Die zegt, het heeft ook een voordeel dat je een gesprek hebt tussen de Tweede Kamer en de rechtspraak. Ja. Je hebt het element van machtenscheiding, checks en balances. Dat wil zeggen, je wilt ook niet dat de rechterlijke macht zichzelf benoemt. Hè, dat het alleen maar vriendjespolitiek is. Je wilt ook dat een andere staatsmacht betrokken is bij de benoeming. Nou, dat kan de regering zijn, dat kan het parlement zijn. Als het parlement erbij betrokken is, dan zie je dat dat een stukje democratische legitimatie oplevert. Hè, die rechters die worden benoemd met instemming van het parlement. Nou, dat geeft een zekere democratische rechtvaardiging. Ja, dat is juist een goede zaak, zegt hij. Ja, daar heeft je op zichzelf gelijk in, dat het mooi is. En zeker democratische legitimatie dat er die is. Maar die zou ik toch op andere manieren willen bereiken dan dat vandaag de dag gebeurt. En ik wijs u erop dat bij de selectie van rechters, dus bij de lagere gerechten, heb je landelijke selectiecommissie rechters. Daar zitten ook niet rechters in. Dus een gemengde samenstelling. Er zijn een aantal leden in die adviseren over benoeming van rechters. En of iemand wel in aanmerking komt om rechter te worden. Bij de Hoge Raad is er een selectiecommissie. En daar zitten tegenwoordig ook twee buitenstaanders in. Dus daar heb je al een beetje een gevoel met de samenleving, zegt u eigenlijk. Ja. En dat vindt u netter dan de Tweede Kamer? Dat vind ik beter dan de Tweede Kamer. Omdat het daarmee toch niet zo... Het risico van politisering is daarmee veel kleiner dan in de huidige situatie. Maar dan heb je het over politisering, hè? Maar dat leeft ook heel erg in onze Radio 1-app. Dan zeggen mensen ook al snel, of een deel van de luisteraars zegt dan, wat te denken over de benoeming van D66-rechters. Ja. We hebben toch al politieke benoemingen? Ja. Dat zijn ook allemaal vriendjes. Ja, dat is zo'n spookbeeld wat al lang rondwaart. Al een jaar of 20 rondwaart. Dat rechters vooral D66-aanhangers zouden zijn. Ik weet niet of het waar is, eerlijk gezegd. Maar dat is een soort odium, een etiket... wat met name door PVV op rechters geplakt wordt. Nogmaals, ik weet niet of het waar is. Anderzijds, als het waar zou zijn, het is ook niet zo verwonderlijk. Kijk, D66 is een middenpartij. Vroeger stemden veel rechters, schat ik zo, op CDA. Dus daarvoor nog KVP, CAU, AR. Dat waren typisch middenpartijen. Maar waarom is dat dan geen probleem? Omdat dat mensen dat bevestigt eigenlijk hun neutraliteit. Dat ze niet tot extremen behoren. En dat ze geneigd zijn om ook te luisteren naar alle kanten in de samenleving. Daar is een uitdrukkingsvorm van. En dat ze dus vervolgens met de ontkerkeling meer zijn gaan stemmen op een partij die niet kerkelijk is of die niet religieus gebonden is, dat ligt dan heel erg voor de hand. Maar nogmaals, ik weet het niet of het waar is. Nee, dus de politiek. Nee, wil. We hebben het tot nu toe gehad, Wil van der Schans van Pointer, over de Hoge Raad met name. Daar is een directe link met de Tweede Kamer. Ja. Daar heeft meester Korstens grote zorgen over. Hoe zit het eigenlijk met andere rechtsinstanties? Dus bijvoorbeeld die Raad voor de Rechtspraak, die dan dus weer een soort bestuursfunctie heeft. Ja. De benoeming van rechters, hoe wordt daar naar gekeken? Nee, dat klopt. Hè. Dat is duidelijk te onderscheiden van zo'n instituut als de Hoge Raad, die natuurlijk, u legde dat al uit, in de strafpleging zit. De Raad voor de Rechtspraak kan je meer vergelijken met een directie van een bedrijf of een bestuur van een stichting, bestuur van de NPO. Die zorgt er eigenlijk voor dat de rechters hun werk kunnen doen. En hoe zit het daar dan met gevoeligheden? Ja, ook bij die Raad voor de Rechtspraak heeft de minister van Justitie sinds 2002 echt een hele dikke vinger in de pap. Toen is de wet namelijk aangepast. En er is volgens heel veel deskundigen die wij gesproken hebben, is daar een behoorlijke top-down structuur ontstaan. Mm. Waarbij de minister van Justitie eigenlijk vrij bepalend is voor de richting, de financiën, de begroting en de tijd die rechters hebben om een zaak af te handelen. En dat is natuurlijk, daarmee komt die onafhankelijkheid gewoon ook in gevaar. Ja, het is onderzocht onder andere door de Venice Commission. Klopt, dat is een onderafdeling van de Raad van Europa. Een vrij ingewikkelde term, maar ook de Raad van Europa die houdt eigenlijk in de gaten of we ons allemaal een beetje aan de Europese wetgeving houden en of we een onafhankelijke rechtsstaat hebben of niet. Ja. En zij maken zich ernstige zorgen. Hetzelfde punt wat u eigenlijk ook al noemde. Maar dan over. Informeel hebben we het goed geregeld. Ja. Ook bij die Raad voor de Rechtspraak. Informeel lijkt het allemaal goed geregeld. Maar formeel zitten er gewoon gaten in de wet. En Paul Bovendeert, die we net hoorden, de hoogleraar, die heeft ook wat gezegd daarover tegen die Venice Commission. En dit is zijn opvatting. Ja. Ja, het probleem met de Raad voor de Rechtspraak is dat die raad eigenlijk niet onafhankelijk is van de minister. Men heeft eigenlijk een beetje een hiërarchische structuur met gezagsverhoudingen in het leven geroepen, waarbij de minister de Raad voor de Rechtspraak aanstuurt en de Raad voor de Rechtspraak op zijn beurt weer alle gerechten aanstuurt. En die gerechten moeten dan verantwoording afleggen naar boven, naar de Raad. En de Raad moet weer verantwoording afleggen aan de minister. En zo krijg je echt inderdaad een top-down structuur, waarbij je kunt afvragen of dat wel te rijmen is met het vereiste van rechtelijke onafhankelijkheid. Vooral ook omdat die rechter juist ten opzichte van de minister, regering en parlement onafhankelijk moet zijn, los moet staan. En dat is in die Nederlandse structuur eigenlijk niet zo goed gewaarborgd. Ja, ik zie meneer Korstens knikken, oud-president van de Hoge Raad. U bent het daarmee eens. Even tot slot, u benoemt hier de kwetsbaarheid en u zegt eigenlijk, het is nou maar afwachten van de partijen die aan de macht komen of die onafhankelijke rechtspraak overeind blijft. Ja, er is een zeker risico is er. En je moet inderdaad ingrijpen voordat het risico zich realiseert. En niet maar eens kan dat nu nog? Want die partijen die nu aan het praten zijn over een nieuwe regering, die zijn misschien niet geneigd om dit nog te gaan repareren, toch? Ja, dat weet ik niet. Dat had dus veel eerder moeten gebeuren. En ik vind het dus heel jammer dat onder de vorige regering dat voorstel is ingetrokken. Want nu is het waarschijnlijk echt een gemiste kans. En het zou nu wel eens te laat kunnen zijn. En te meer omdat het misschien dan ook nodig is om in de grondwet iets te gaan veranderen. En dan heb je in tweede lezing een 2/3 meerderheid nodig. Ja. Nou, of je die dan nog haalt, is maar zeer de vraag. Ik vrees van niet. Ik dank u wel. Oud-president van de Hoge Raad, Geert Korstens. En ook dank aan Wil van der Schans. In samenwerking met regionale media. Point. Twitter Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. 3:04. Extinction Rebellion heeft in Roermond actie gevoerd tegen lozingen van chemiecomplex Gemmelot. Nou, niet ver vandaan. Actievoerders deden zelf een lozing met groene kleurstof. Dat gebeurde ongeveer een uur geleden. Wij eisen schoon drinkwater. Wij eisen dat Gemmelot stopt met lozen. En wij zijn... Extinction! Dat is hoog tijd dat er iets gedaan wordt aan die vreselijke lozingen in het water. Het is hartstikke slecht voor de volksgezondheid, slecht voor het milieu. Het is gewoon belachelijk dat het zomaar kan. Jij zit hier op de brug met een emmertje met kleurstof. Ja. Wat ga je ermee doen? Die gaan we nu lozen. Die gaan we in de roer deponeren. En daarmee willen we laten zien wat er in de roer en in de Maas en in de Eure wordt geloosd door Gemmelot. Power! People! People! People! People! Power! Power! En de rivier is nu een soort gifgroen? Gifgroen, kikkergroen? Ja. Kikkergroen, inderdaad, ja. Ja. Wat is nou het punt wat je hiermee wil maken? We willen echt zichtbaar maken dat als je gif loost, dat het iets doet met de natuur, met het water. En dit, nu maken we het zichtbaar mee. En het is gewoon schandalig dat Gemmelot blijft lozen in ons water, wat drinkwater wordt over een paar kilometer verder. Ja, dat kan gewoon niet. Ja, dat was niet lang geleden in Roermond. Verslag van Tom Veldhuizen. In Roermond zit ook Vincent Jansen, wetenschapsjournalist bij Dagblad De Limburger. Hartelijk welkom in de uitzending. Jij volgt de strijd om de Maas al maanden. Je bent dus in de buurt van die demonstratie overigens. Die is afgelopen inmiddels. Ik heb begrepen van wel, maar ik zit op enige afstand van de plek, van de lozingplek. Zeg, Gemmelot, dat noemen we even zo, dat is een gigantisch bedrijventerrein bij Geleen, hè, niet ver van Roermond. De Limburgse Tata Steel, ja, dat klopt. Kunnen we dat wel noemen. Wat wordt er allemaal gemaakt? Wat komt daar voor afval vandaan? Nou, dat is eigenlijk een heel groot industrieterrein waar echt tientallen bedrijven in allerlei formaten staan, producten maken. En dan moet je vooral denken aan ook heel veel grondstoffen, chemische grondstoffen, plastics, rubbels, nylon, dat wij gebruikt wordt om producten te maken die jij en ik in huis halen en kopen. En dat levert afvalwater op? Ja, dat hele proces dat levert onder andere een hoop afval op. En ondanks dat die industrie natuurlijk heel erg probeert om te verduurzamen en die afvalstromen te verminderen, nou goed, blijft er natuurlijk altijd wel een afvalstroom over. En een deel daarvan wordt inderdaad geloosd in onze wateren. Even voor de duidelijkheid, Gemmelot heeft een vergunning. Hè? Daar staat zelfs vrij nauwkeurig in omschreven wat er allemaal in het afvalwater mag zitten. Maar die vergunning is wel omstreden. Tom Veldhuizen was eerder bij de precieze lozingsplek bij de Maas van Gemmelot. En samen met Ton Hagen van de Partij voor de Dieren ging hij daar polshoogte nemen. 1, 2, hup. Even een hek over. Mag wel, hè? Ja, dit mag wel. Het is een natuurgebied. Even opletten dat ik niet op mijn plaat ga. Zo. Oké. Tom, er is gedoe over de vergunning van Gemmelot als het gaat over het lozen van gifstoffen. Ja. Wat is daar nou aan de hand? Nou, waar loost Gemmelot nou precies hun afvalwater? En volgens mij moeten we eerlijk zijn en zeggen, Gemmelot loost het afvalwater met een betonnen buis in de grensmaas. En dat staat niet zo in de vergunning? En dat staat niet in de vergunning. In de vergunning staat Gemmelot loost in het oppervlaktewater genaamd Zeitak-Ur. Daar staan wij nu hier. En dat is niet veel meer dan een klein slootje. En daar kun je nooit die hoeveelheden afvalwater in lozen die Gemmelot loost. Ja, want we staan inderdaad, het is nog geen 2 meter breed. Het is gewoon een sloot. Ja, ja. Nou, en zij lozen ongeveer 36.000 liter water per uur. Dat kan nooit in zo'n slootje. Je moet goed je evenwicht bewaren, hè? Ja, ja. Loop niet te ver, want dan zak je ineens in de maas. Hey Tom, ja. Zou jij nou in de zomer gaan zwemmen in dit water? Ik niet. Nee. Zeker hier niet. Nee, ik denk dat toch niet gezond is. Want als je zwemt, krijg je toch ongemerkt wel eens een klein slokje water binnen. En wat hier allemaal in zit, dat wil ik niet in mijn mond hebben, hoor. Echt. Het valt me wel op, hè, dat het eigenlijk alles is dood hier langs die oever. Ja, nou, wat er gebeurt is vooral dat hier in de ondergrond en de oevers van de Maas, dat hier voorlopig niks meer kan groeien. En dat is heel nadelig voor de natuur. Hoeveel soorten gif en schadelijke stoffen worden op deze plek dan de Maas ingeloodst? Nou, er zijn ongeveer iets van 660 stoffen die in de Maas komen. Die 660? Die bekend zijn. Daarnaast zitten er ook nog onbekende stoffen in. Als ik nou aan de overkant van de oever kijk, dan zie ik daar mensen wandelen met een hond. Ja. Dat is België. Dat is België, dat is vlakbij. En ja, die mensen die kunnen alleen maar naar onze kant kijken en zien wat er geloosd wordt, maar die hebben daar helemaal geen invloed op. Die hebben daar niks over te zeggen? Nee, helemaal niets. Omdat juist die constructie er is dat het zogenaamd niet in die Maas geloosd wordt, maar in de Zeetak-Ur. Maar de Vlaamse minister is nu boos. Ja, ik denk dat ze best wel een punt heeft. Omdat als je kijkt naar de feitelijke situatie, dan staan we nu hier, dat het echt in die Maas geloosd wordt. En ja, die is voor de helft van België en voor de helft van Nederland. Wat vind je nou het meest oneerlijk en het meest onrechtvaardig aan deze hele situatie? Nou, wat ik met name vind, is dat eigenlijk aan de bron, dus dat is bij Gemelot zelf, er veel meer gezuiverd zou moeten worden, waardoor uiteindelijk er geen giftige stoffen en schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Ja, Ton Hagen van de Partij voor de Dieren, die voert in het waterschap oppositie tegen het dagelijks bestuur. Vincent Jansen, wetenschapsjournalist in Limburg. Gaat het hier over giftige stoffen? Weten we dat eigenlijk? Ja, we weten van natuurlijk een aantal stoffen, nou, hoeveel er ongeveer wel geloosd wordt. Maar wat je ook had, en dat is een heel belangrijk onderdeel, zijn die onbekende stoffen. Dit is een vergunning die, waar we het nu over hebben, waar heel veel van die stoffen ook genoemd zijn. Dat is best wel uniek. Maar je moet ook bedenken, er is een heel groot kennishiaat bij dit onderwerp. We weten van heel veel stoffen nog niet wat er geloosd wordt of wat de effecten daarvan zijn. Gemmelot zegt, wij hebben de strengste watervergunning van Nederland die specifiek op stoffen toetst. We willen hetzelfde als Partij voor de Dieren en Extinction Rebellion, namelijk circulair en klimaatneutraal zijn in 2050. Maar dat gaat niet van de een op andere dag. Maar als ik jou zo beluister, is er nog iets meer over te zeggen. Ja, dus kijk, die hele discussie over dat water. Dat eindpunt is wellicht hetzelfde. Hè? Iedereen wil schoon water. Het tempo waarop je tot dat schone water komt, nou, daar verschillen de meningen nogal over. En wat natuurlijk niet helpt, is dat die Maas, die dient heel veel functies, daar zijn heel veel belangen mee gemoeid. We hebben allemaal verlangens en angsten die we daarop projecteren. Dus de ene wil erop recreëren, de andere wil hem gebruiken voor transport, die willen we gebruiken voor lozen bijvoorbeeld. En dan hebben we natuurlijk nog twee onderwerpen die ons wel heel dicht bij het hart komen, vooral de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk drinkwaterkwaliteit. Wat nu die demonstratie over gaat. En de biologische kwaliteit. Hè? Ja. Hoe goed gaat het met de flora en fauna in dat water? Ja, precies. En dat er drinkwater uit wordt gewonnen, verderop dus nog. Het wordt eerst lozing gedaan en dan wordt er verderop nog drinkwater van gemaakt. Daar hebben de Belgen ook probleem mee, hè? Want die halen ook nog drinkwater uit de Maas. Ja, dat klopt. Ja, goed, nu weten wij wel ook van het waterschap dat er geen bedreigingen zijn voor de drinkwaterkwaliteit. Of dat op dit moment heel slecht is. Tenminste, voor zover we nu weten. Ja, kijk, en daar, dat is wel zo'n punt. Van, als we ook erachter komen dat we nog niet alles weten. Als we ook niet iedereen ook alle informatie tot zijn beschikking heeft. En als ook wetenschappers nog zeggen, ja, we weten nog niet van iedere stof wat de lange termijn effecten zijn, dan is dat natuurlijk, daar zijn die zorgen, die zijn natuurlijk wel te plaatsen in die complexe context. Want het is gewoon een heel complexe materie waar we het hier over hebben. Op welke punt in de discussie staan we nu eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ik begrijp dat er een rechtszaak vooral komt. Ja, goed, er zijn meerdere rechtelijke stappen die ondernomen worden. Vanuit verschillende partijen, maar wat je met name ziet, en ik denk dat een belangrijke volgende stap zou kunnen zijn, is omdat in ieder geval het kennisniveau op hetzelfde level playing field te krijgen, om het zo maar even te noemen, om in ieder geval alle rapporten die er zijn, dat die ook al voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. En ook inderdaad gaan kijken van wat weten we nog niet. En wellicht daar ook onderzoek op verrichten. Dat zal het wel anders wordt zo'n Ja, kijk, anders wordt een discussie voeren over dit onderwerp ook heel erg lastig, hè, als we niet alle feiten op tafel hebben. Goed, we gaan het met jou volgen. Dankjewel, Vincent Jansen, wetenschapsjournalist bij Dagblad De Limburger. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Collega's van Pointer Televisie hebben een landelijk onderzoek gedaan naar houtrook. Hoe schadelijk is het nou eigenlijk voor ons? En doet de overheid wel genoeg om haar burgers te beschermen? Daarover zometeen meer. We gaan eerst naar Ede. Vorig jaar kreeg onze pop-up redactie daar een tip over de slechte luchtkwaliteit. In Ede is bovengemiddeld veel fijnstof. En een van de oorzaken is houtrook. De wethouder beloofde ons vorig jaar maatregelen te nemen. Nu, een jaar later, vragen we ons af hoe staat het ervoor met de luchtkwaliteit in Ede. Volgens COPD-patiënt Henk van Suffelen is er niets veranderd. Mike van Wijk ging bij hem op zoek. Koud is geworden. Nou, hij zuigt het als het ware naar binnen toe. En dan door die slang, die groene slang, duwt hij bij mij in de slaapkamer in mijn neus. En op die manier kan ik ademhalen. En als er dus buiten hout wordt gestoken, gaat dat? Dat komt door die zelf, door die slang, door die machine, door de slang bij mij de slaapkamer in en mijn neus in. En dat is vervelend. Nou, dan wil je mij niet horen hoesten, want mijn dochter woont in de buurt van Dolfinarium. En mijn dochter zegt altijd, als je het is maar goed dat je niet in de buurt bent, want anders lig je dadelijk tussen die beesten in. Je hoeft alleen maar in je handen te klappen, want je hoest precies hetzelfde. Het zijn echt hoestbuien. Nou, dat is niet normaal. Ja. En dan ben je uitgeteld. Wow. 5 stappen heen, 5 stappen terug. Maar ze moeten er wel onderhand rekening mee houden. Er zijn bijna 600.000 mensen die dit hebben. In Nederland? Ja. Kijk, in de winter hebben we dus die kachels. Nou, daar wordt ook van alles en nog wat ingegooid. En er zijn wel richtlijnen, maar wie controleert dat? Ik heb een verpleegster, die heeft zo'n iemand naast haar wonen. En daar had ze gezegd van, joh, kan je niet een beetje uitkijken met de stoker? Ja, maar het is mijn woning, het is mijn grond, dus ik doe wat ik wil. Ja, nou ja, dan moet je dan... Ja, de mentaliteit van de mensen is gewoon anders geworden. Net zoals bij al die boerenerven, die gooien gewoon het oude zooi op één hoop. En ze steken het allemaal aan en het is klaar. Het verwijnt wel, ja, een paar straten verder. Bij iemand die COPD heeft. En dan staan bij jou hier de meters uit? Dan vliegen, ja, er zitten nogal wat metertjes links en rechts. Op naar de GGD. Want hoe slecht is die houtrook nou voor ons? Ik ben Manon Vuil en ik werk als adviseur gezonde leefomgeving bij GGD Gelderland Midden in Arnhem. Uit nieuw onderzoek van de GGD Gelderland Midden blijkt dat de lucht in de provincie iets schoner is geworden, maar dat de luchtkwaliteit ondanks dat nog steeds lang niet voldoet aan de gezondheidsnormen. En voor Ede betekent dat in het bijzonder dat gemiddeld, dat eigenlijk nergens iemand woont waar aan die gezondheidskundige waarde van de WHO wordt voldaan. Maar wat betekent dat nou concreet voor de gezondheid van de bewoners? In de situatie in Ede weten we dat de luchtverontreinigingen ervoor zorgt dat mensen ruim 11 maanden korter leven dan het geval dat er geen luchtverontreiniging zou zijn. 11 maanden korter leven. En dat bleek ook uit de vorige cijfers. Dat komt niet alleen door houtrook, let op, maar ook door wegverkeer, industrie en landbouw. Maar houtrook is, als het gaat om de uitstoot van fijnstof, de grote boosdoener in Gelderland, meldt de GGD. En die emissie door houtrook wordt alleen maar erger, denkt Manon Vaal. De verwachting is wel dat het toeneemt, omdat steeds meer mensen ook echt op hout gaan stoken. Dat komt natuurlijk ook door de hogere gasprijs van de afgelopen jaren. Maar het klopt dat er een toename is en dat we ook denken dat dat ook in verhouding steeds ook een grotere bron wordt. Want wegverkeer, hè, omdat er ook natuurlijk meer elektrische auto's komt, zal de emissie daar ook van afnemen. En er worden vanzelf andere bronnen natuurlijk leveren dan in verhouding een grotere bijdrage aan het geheel. Dus houtrook levert zowel relatief als absoluut een steeds grotere bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit in Ede, is de verwachting. Zolang er niks aan wordt gedaan. Ja, als er niet aanvullend beleid komt, dan nemen die emissies toe. aanvullend beleid. En dan komen we uit bij de wethouder. Arno Versteeg is voor de gemeente Ede verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit. Hij zei dat hij maatregelen ging nemen om de overlast tegen te gaan. Hij zet voornamelijk in op voorlichting. Vorig jaar deden er in Ede 20 mensen mee aan een online stookcursus. En dat is dit jaar verbeterd, zegt Versteeg. Daar hebben nu 48 mensen aan meegedaan, gemiddeld 8 per cursus. Dus u zei, ik wil dat dit jaar overtreffen. Dat is gelukt. U bent van 20 naar 48 gegaan. Zeker, dat is al een mooie score. Als dat zo dus doorgaat, dan ben ik heel erg blij. Het gaat vooral om de mindset. Hè? Hoe kan ik verantwoord stoken? En ik moet ook rekening houden met het weertype. Dat lijkt mij erg lastig meten. Of zo'n mindset verandert. Heeft u enig idee of dat dan ook werkt? Nee, dat weten we niet. Dat klopt ook. Aan de andere kant is het wel zo. Het gaat niet alleen om van ik stook iets. En het gaat mogelijk de buren irriteren. Maar het kan ook voor jezelf ongezond zijn. Ja. Dat is één. Het tweede is wat wij ook gedaan hebben in de regio Food Valley. Het verband is dat wij een subsidieregeling voor het verwijderen van rookkanalen hebben opgezet. En hoeveel mensen hebben nu al daar gebruik van gemaakt, van die subsidieregeling? Nu zijn het er 33 in onze regio. Ja. In de hele regio Food Valley? Ja. Vindt u dat veel? Ik vind het niet veel. Maar laten we de lijn maar eens door gaan trekken, zoals met de stookcursussen ook. En dan gaan we maar eens zien waar we ook dus terechtkomen. De stookcursussen en de subsidieaanvragen lopen niet storm. En de wethouder verwacht dat mensen alleen maar meer zullen gaan stoken door de hoge energieprijzen, zegt hij. Het is naast gezelligheid is het ook een ding wat dus warmte levert, wat dus noodzakelijk is om een woning te verwarmen. Ja, dat zijn wel zaken die ook dus meespelen. Van mij zult u niet horen, we gaan een generiek houtstookverbod uitvaardigen in de gemeente Ede. Absoluut niet. Geen stookverbod in Ede dus, ondanks de slechte luchtkwaliteit in de gemeente. Kijk, als je bij iemand aanbelt en er is een stookalert en je zegt, ja, dat weet ik veel, ik heb het nieuws niet bekeken. Nee, maar dat krijg je wel te horen dan. Nou, hoe sterk sta je dan? Van Ede zelf gaat het niet komen. Wethouder Versteeg wacht op landelijke regels. Maar hij ziet daarbij ook een grote beer op de weg. Hou er wel rekening mee van hoe gaan we straks handhaven? Hoe kom ik aan al die handhavers straks, die straks ook moeten controleren of gedaan wordt zoals eigenlijk afgesproken is. Iedereen mag dus blijven stoken in Ede als je maar rekening houdt met de buren. Hoewel de wethouder wel snapt dat het eigenlijk zo niet langer kan. Ik heb zelf een houtkachel. Ik heb onlangs een nieuwe houtkachel geïnstalleerd. Eco-design, de nieuwste norm. En de buren wel eens geklaagd? Nee, die hebben zelf ook een houtkachel. Dus die klagen niet, maar dat wil ik toch wel ook dus toevoegen als ik wel eens op een regenachtige avond, heel weinig wind, een rondje loop. Nou, dan ruik je echt de houtkachels. En dan denk ik ook wel eens, oké, waar zijn wij nu dus met z'n allen, ik inclusief, nu mee bezig? Situatie in Ede. Ik praat door met Berra Ganzenboom van de televisiecollega van Pointer. Jullie hebben landelijk onderzoek gedaan naar houtrook en de staatssecretaris vragen gesteld. Wat zei hij? Wie is dat eigenlijk tegenwoordig? Staatssecretaris Vivian Heijnen. Oh ja. En wat zei hij erover? Ze noemde dat ze communicatiemateriaal hebben voor de gemeente die ze kunnen inzetten. Er is een routewijzer waar gemeenten kunnen raadplegen met stappen hoe ze met overlastsituaties kunnen omgaan. Oh. Ze zijn bezig met pilots, bijvoorbeeld een pilot hoe ze een nieuwbouwwijk houtstookvrij kunnen houden. Mm-hmm. En ze zijn bezig met een pilot ook hoe gemeenten zelf lokaal een stookverbod bij slechte weersomstandigheden kunnen invoeren. Ja, maar ik hoor haar dus nu via jou zeggen, gemeente moeten het doen. Ja. En we horen net uit een gemeente waar ze zeggen, ja, nee, maar een stookverbod, dat gaan we niet doen. Het kabbelt een beetje voort daar. Ja, eigenlijk de gemeente wijst naar het Rijk van, we willen landelijke maatregelen. En ja, andersom wijst het Rijk weer naar de gemeente van, ja, jullie moeten het oplossen. Het is een lokaal probleem, vindt staatssecretaris Heijnen. En daar horen lokale oplossingen bij, volgens haar. Ja, en verandert er dan helemaal niks? Nou, enigszins wel. Met de nieuwe omgevingswet die sinds januari is ingegaan, kunnen kunnen gemeenten wel makkelijker dit soort regels invoeren. Dus bijvoorbeeld zo'n lokaal stookverbod bij slechte weersomstandigheden. Kan dus wel. Dat kon al, maar dat kan nu makkelijker. Ja. Dat is een van de mogelijkheden die er dan voor gemeenten zijn. Van het Rijk hoef ik niet meteen wat te verwachten. Hoe erg is eigenlijk die situatie? We zeiden er eigenlijk al iets over. Hè? In Ede is het bijvoorbeeld een kwart van het fijnstof dat het veroorzaakt. En jullie hebben landelijk gekeken hoe GGD's dus over de gezondheidseffecten denken. Wat kwam daaruit? Ja, dat bewaren we voor de uitzending. Maar we hebben inderdaad in ons onderzoek hebben we in 2016... heeft de Monitor een enquête uitgevoerd onder alle GGD'en. Ja. En daar kwam uit dat gemeenten vinden... of nee, de GGD'en vinden dat mensen niet goed beschermd worden tegen houtrook. Hmm. En dat de gemeenten meer handvaten nodig hebben. Nou, het klinkt enigszins bekend. En wij hebben deze enquête opnieuw uitgevoerd. En is donderdag te zien in de uitzending. Ja, maar de GGD's zullen niet veel tevredener zijn geworden als iedereen meer is gaan stoken. Ik vrees niet dat een heel rooskleurig beeld uit gaat komen, nee. Nee, precies. Goed, dat gaan we dan inderdaad donderdag zien op televisie. NPO 2, 8:55. Yes. Berggansenboom, inderdaad. Ja, we hadden vandaag ook aandacht voor industrieën die gewoon lozen. Althans, wel nadat ze... er worden wel eisen aangesteld. En ondertussen mogen particulieren gewoon ongefilterd de rook de lucht insturen. Ja, daar lijkt het wel op. Discrepantie die we hier horen. Dankjewel dat je hier was, Berra. Volgende week op deze tijd Argos over de reviews op de zorgkaart Nederland. Wat zeggen die recensies nou eigenlijk? En dadelijk op NPO Radio 1 Koen Verbraak en de publieke tribune. Een heel mooi weekend. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 50 jaar geleden werd de eerste vlucht naar Mars realiteit. En over 50 jaar zal de eerste mens die op Mars is geweest in de geschiedenisboeken komen te staan. Zouden we permanent op de maan of op Mars kunnen gaan wonen? Ik weet dat het heel controversieel is voor sommige mensen, maar ik geloof echt in een postplanetaire toekomst. Maar wat gaan we daar eigenlijk doen? Wat zoeken we daar eigenlijk? Wat willen we daar? Van wie is die maan dan? Mag dat allemaal? Deze week in Docs, tussenstop de maan. Gaan wij conflicten en problemen en onze tekortkomingen op aarde in de ruimte voortzetten? Absoluut. Een podcast van de NTR en VP. PRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox, begrijp bijzonder verzekeren. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest?